باہر سے مگر واپس گئی. روح المانی وی دے حدیث تسی اگر کہ حاکم کرے دا روح المانی وی دا حاکم تسی غیر معتبر اوشنہ فرمانی حد تاکی دا حاکم پا بارکی یو قول دارے چی دا دس نظریہ ساتلے دا چھیو نظریہ ساتلے اوشنہ فرمانی. او اسماعیل عبداللہ انصاری بھی کر گئی کہ دا ہی ورافیدی سڑے دے لسان میزان پنزم جل صفحہ 233 تنزیہ شریعت جل اول یوسل درینوی امام بیہقی احادیث ضعفاء ذکر کئی یو خدا حدیث راوڑے دے ابن کثیر یو دو حدیثوں ذکر کردی پہ تفسیر سورت روم کی ان الاموات یعلمون بزوائرهم بزوائرهم یوم الجمعه ومن قبل ومن بعدها ودی کہ محمد بن واسعہ دے وہ اعظم فی الحدیث دا اعظم فی الحدیث دے میزان الاعتدال سلورم جلد 55 ابن کثیر دے روی ذکر کہ ان من زار قبر یوم قبر یوم السبت قبر طلوع الشمس علم الموت بزیارته ولیکن عبدالعزیز ابن عباس ابا خالد عمرو کوفی آگرے وہ احد المتروکین یحیی ابن معاویہ کذاب الخبیث حدث بالاحادیث موضوعات نظام الاعتدال دویم جلد صفحہ 522 کی لکھنی تھی دا دیو جنا مسئلہ چدا باقی آحاشیی چاہتے لکھنی تھی کہ محققین محققین داوی چی ملیاونی منگو دا محقق لخکارتا وروائی دا محقق سوک دے دا فقی چی دے کنز ہدایہ شرطایا دے سون ذکر کئی و کتاب الایمان کی ذکر کئی یو سڑی قسم پڑھ لے رہے چلی کانکی سب خبر نکو بس دا مرد میں خبر اکڑے دا رحمس نحانی شیگی ولی دے کلام پر پارا تبہیم و تفہم ہوئی او مڑے نہ تبھیم کو نہ ابہام کو لے نہ تبھیم کو لے اور دا تمام اچھے کسی کر پڑی دی بات القدیر دا مسئلہ پر دو جن دنو کی ذکر کرے کتاب الایمان کی ذکر کرے پر دو جن کی ذکر کرے نہ دے ہو دقیق معتبر کتابوں دی اور شو نہ خبر مانے دے وائی چھ ملی ناوی خجی اور مستدل قرآن کریم آیاتوں نے دی لیکن کم آیاتوں نے جو مشکل منگا ذکر کرا مسئلہ کی ذکرہ اختلافی چھ مسئلہ اختلافی دا صحابہ دا دور نا دا قرآن دا پہ اختلافی مسئلہ کی بکار دارے کی سڑے رجوخ پر مذہب کرو کی مذہب حنفی اغدارے چھ ملی ناوی مستدل بایات دے رب العزت وائی مگر ہار چاہتا چیمان پایا تم گردن کی قروبا وقول قولا چنی زیشی وقتی دن دادابا علیہم پدی خلق باندی وقول قول بکر رازی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی قول علواتی کی گی عند زہاد العلماء چکل علماء دنیا لاشی علماء پوید قرآن کریم مجتشی ودہ وقتی علماء پر علماء قیمت علامات قیمت کی علامات سے دابا اگر کے بعد اثر ہوئے لئے چیزیں دابی میں مراد دے و عالم میں پیدا کی گی خدا کو درست ملے صحیح قول دارا سے قیمت کو علامات کی علامات مدا یہ دابی صفات کی دی یو صفت دارے ذات و برم وریشن بنی بچ ولاڑی واروار رستو بھی ولاڑی سارا سینہ دل از مری بندہ کی ویران دل پران پشانائی اور تش دے دل گرد پشانائی اور پیلے غٹے غٹے بھی دوخ پشانائی وارد منابیز کی کرکی مقبل سڑے بندہ کی ویر باقی پہ دائش بندہ مرد بندہ کی ویر دل مقاتل قول دے سلوخ کے بے پدے کے بعد ابتدائی اختراف اتلی ویر بنی بنی وزر بینی کم زی کی بڑا اوزی زہین ادرا وقت کی پنجا قوالی و قولا کی سوفا سے بڑا اوزی دوام قولا کی شاید اجیات کی بڑا اوزی اجیات یہ سوفا سے جخت مخامخ تو درچ رہے دے گھر کے لیے اجیا دو یا باب کند تہان کی بڑا اوزی یا باہر سدم کی بڑا اوزی اور سوفا مولا ہمن کے دا واقع بکلئی چلو بڑا اوزی خلق امر بالمعروف و نهی عن المنکر فی دین خلق کی صلاحیت میں مدا و قیادہ و برنامہ دین دا بالا و تکلم کریں سس و یو خبر بدا کہیں کہ اننا ان الناس کان بی آیات لا یقنون یا خبر میں تو کو بتان تمام ادنا من سوا اسلام نا یا بد سوا جہاد کافر و هذا مؤمن نصر قافض و دانو من دے قلچ واقعی شوی انا عذاب پر خلق مانے من برا عباس دے پارا یو زندہ سر نظمتنا خبری و قید حسرا شیفنن خلق کانو از مدائی آتن مانے نایو کنو نیکنے نکاو و آغو رچ من راو جلا جمعو دہر امت نفوتنی وڑلا دہا اچانا چی دروگو من پایات کنو مانے دہو نوزاو اندی و سپون سپون شی تر دے پورے قلچ راشی خبر چارا مگر ہار سوچ رہا جناب رسول اللہ سلم تپوس کئی نبی صلی اللہ سلم تپوس جبریل نے کئی داخل چور دی جبریلا اغوی دا شہدا دی چخ پل تر ویغای دا چلی ویو چاپی داش نبگر زی مقاتل ادا جبریل مکائل اسرافیل ملک الموت دین یاد دین مراد عقارب مارا حیاتوها مارا والعمان دا جہنم دین یا حرو علمان دا جنت دین اللہ من شاء اللہ مگر آغا سوچ اللہ وغاڑی طول براش اللہ داخل ناجزی کو ان کی تبا یعنی قرنا تو پہ گمان کے جانلتن چکلک ولائلو دا بروانی کشان دطلب دوریزی سنا اللہ انظروا سنا اللہ وزوید اللہ پیدائشتا دا اللہ کارتا اللہ جاہت آغا اللہ اتقن کل شے چھ مضبوط کردے ہر شے اتقن مضبوط کردے اتقن کہ جوڑ کردے ہر شے اتنا دا اللہ خبردار دے پاوزی تا سکم کار کوئی چاچ راتا ہو کہ بنے کئی مانے دے پارا کوئی دا بینا دے بارا گبراہر دے دلو رزن پا امن مانے چاچ راتا ہو کہ بردے مانے نسکور بشی مخونے دے بغور کی جزان شدر چلے مگر آغازی تاس کم عمل کو انما امیر تو اقنما تا مرشو دے چزا عبادتو کم دربا دمالک دے خارا اللذی آغا اللہ حرم آچا عزت ورکا دے خارا او دا ولہو دے اللہ پر کلو شہنار شرے و ماتا مرشو دے شمل مسلمان آمنا او اللہ ماتا مرکران اطلو آن اطلو والقرآن چو زبر علم قرآن دلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ماتا اللہ حکم کرے لے چو زبر قرآن ولو نماز قرآن بیان کما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگی کی دا قرآن مستل دا قرآن کریم بیان نو چاچی ہدایت حاصل کے اتنا ہدایت جب فضان دفائے رہے چوچ خطا شو وزو دویر و اتنا زیین دی رون کنا توحید مسئلہ ہوئے وی پیغمبر حمدن اگر اللہ علیہ سیوری کم دلے جو بخیتا استا آیاتو نخبلا دلائل توحید کہ حلاکتو کی دخل کو بتا رہے کنا تاسو بے جنائی او نده استعرفنا خبر دارتنا جتاسو کم عمل کوئی. سورت کی بیان دو مسلو، یو مسل عالم الغیب صرف اللہ دے، دویم دا چنے جاتو کون کے صرف اللہ دے. سورت قصص ترتیبا نزولا دو سورت نمان نرست دے، اتشتم ترتیبا دے او نہ تلویخ نزولا دے. سورت نم دے سورت قصص، دویم نم دے سورت موسیٰ. دو ما قبل سے مناسبت دادے کہ دو سورت فرقان نا تردی مقام پوری اس بات دو مسئلے دو برکتو اور سرا علم غیب مسلم وا، او پدی سورت کی تحزیز علی تبلیغ میں واقعت موسیٰ ذکر کئی. دو مخکنی سورت پو آخر کی سیوریکم آیاتی ہی ذکر کا، دی سورت کے تخویف دنوی واقع دا فراون ذکر کئی کہ دا اللہ غا نخ دا دی چی فراون وندگی خلق تباہ کرا. مخی سورت کے دیو مالدار زنانہ ذکر ہوشو چی ایمان راوڑ و بلقیس، دلتا دیو مالدار سڑی ذکر کئی چی ایمان اندر راوڑ قارون، اسلام راوڑ دا اسلام نروس تا مرتد شو. داود سورت تسلی نبی علیہ السلام تھا او تشجیع علی تبلیغ دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام سرا. خلاصہ سورت سورت منقسم دے درے بابوں تھا، اولنے باب دری سو لیخ نمبر آیات پورے دے واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پکی بیانی گی. ترغیب قرآن کریم تھا، واقعی جمالی دا موسیٰ علیہ السلام بے تفصیلی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا. تفصیلی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام منقسم دا پنزو مقامات تا، اولنے مقام سور لس آیاتنو کی دے موسیٰ علیہ السلام دا فراؤن کور دا سنگ ورسید. دویم مقام دو اشتم آیات پور دے مدین تا سنگ ورسید. درم مقام یوکم در شیات پور دے وہ مدین کے جن سنگ تیر کو. سلورم مقام پنج در شیات پور دے نبوت موسیٰ علیہ السلام تو سنگ ورکلیش. پنجم مقام دو واقع تاریخ تام پور دے مصر تو واپس تو سفر نہ سنگ را دے. امتیاز دو سورت تفصیلی واقع دو موسیٰ علیہ السلام، واقع دو قارون، امور متفرعہ دا جناب رسول اللہ علیہ وسلم و امور دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مانے، دا سورت امتیاز دے. دا سورت پا اول سر کی توا سین میم راغلے دے چے دے الفاظ مانا منگا مخی کڑے و اللہ پوئی و مقصد دے حروف و ترغیب قرآن کریم تا. دا دی آیاتن دا کتاب واضحا، واقع دا موسیٰ علیہ السلام اجمالاً بیانی گی. من حالک کا حال موسیٰ و نبی استا حالت خود موسیٰ علیہ السلام وند کرے. موسیٰ علیہ السلام دے پیدائش نمخ کی پلار مڑو، استا دے پیدائش نمخ کی استا پلار وفات شو. موسیٰ علیہ السلام دے خپل مور نا جدا شوے و پوڑو کوالی کے، تو دے خپل مور نا جدا شلے دے حضرت حلیمی رضی اللہ عنہ سرا. موسیٰ علیہ السلام بیر تخپل مور تو واپس شوے و نتم بیر تخپل مور تو واپس شولے. موسیٰ علیہ السلام دا مصر نا مہاجر شوے و مدین تا، تو دا مکینہ مہاجر شوے مدینے تا. موسیٰ علیہ السلام دا پتھے دا مصر دا پارا واپس را گلے، تو دا پتھے دا مکینہ دا پارا واپس را شے. حالو کا حال موسیٰ، منگ بیان او پتا مانے خبر دا موسیٰ و دا موسیٰ علیہ السلام و دا فیراؤن بالحق پر اشتیا سر پار دا قوم چی ایمان لری قنن فیراؤن لوی کولا پر از من کے گرز اولے و اہل لاغی شیان ڈلے ڈلے اخلق ڈلے ڈلے کڑیو او ظالم حکومت حکمرانان آگا دی کہ رعیت کی اختلاف پیدا کی، کہ رعیت پر خلو اختلافات و اختش دے بطی روغ جو حکمتو نہ کئی. کمزوری کولی وڑل دینا لالول زامن دی جوان دی پری خودلی نون دی اقنان دا فراون چه او دا پسات گرونو اللہ وی ما ارادو کرا و نوریدو منگوارو انمون ناچمان یحسانو گپا خلکو چه کمزوری شو پدیز منکی او گردو دلرا ایمتا مشرانا او گردو دلرا سنبالون کی دیز مکی منگ زیور کر دے پارا پریز میں کہ وہ خیر منگ پیراؤنو حامان اللہ کر دے دوانو تامین ہم دے نمارت آم یحضرون چلے دیئے رکولا چنم گا حکمت بحلاکشیم دا واقعی دیش پگم نمبر آیات پوری اجمالو دا واقعی تفصیل شروع کی گی دی دیل لسم چور لسم نمبر آیات پوری اولنے مقام دے موسیٰ علیہ السلام پہ حق کلونو کی پہ حق کالمانی پیدا شو چی پہ کم کالمانی فیراون دو بنی اسرائیل زامن ہو جل موسیٰ علیہ السلام دو مور پہ گیڑو لیکن پہ دس اندازمانی پہ گیڑو چی دا دے موسیٰ علیہ السلام چی دو مور پہ گیڑو دا آغی پہ حال مانی بچوک نپوی دو چی دے زنان پہ گیڑ اولاد شتا خجی کرچے موسیٰ علیہ السلام پیدا شو اللہ وی مورتا و لمنگ الہام رکھا موسیٰ علیہ السلام دا مورتا و لمنگ خودلے چیو خابیزو میرے یا یو خنان میرے اگر که نور الفاظ پکی ہمشتا نور نمونہ کی نور اقوال پکی ہمشتا دی ماشوم لتیور کوا تقریبا یو قول دارے کہ تے اتم ایشتے ورکڑو دویم قولا چلور میں ایشتے درم قولا چی درم ایشتے تے ورکڑو دشمن نا چیرے گی چی وجنی یو صندوق جوڑ کا اپاگی کی کیرو اگر دریب کی کیرا ایرے گم غم جنہ کی گم اللہ وی زیدے واپس کو ما وشل خبر مانی دایات کریمہ پا دیکھے دو امر دی ارزعیه فالقیه دو اب کے نہی دی لا تولا تخافی ولا تحزنی دو اب کی بشارتو ندی انا رادوه الیک وجائلوه من المرسلین دو اب کی اخبارات دی اوحینا الی ام موسیٰ و اذا خفت علیہ دو اب کی اخبارات دی اسماعیل چلے یو زلی یو عربیہ جنہی وا اگی تیویلا و جنہی تو چون فسی ہے اگی تیویلا کنے دی آیات نروس تا فساحت کنشترے داخل و آیات دے امرین پا کی ذکر دی نحیب کی ذکر دی بشارتین پا کی دی اخبارین پا کی دی نروس تا کنے چیر تا فساحتی فساحت دی چلک دی قرآن کے چلے منگا وحی وکڑا موردم منگا الہام وکا القام تا وکڑا ذکر دا وحی معنی منگا ذکر کروی یو معنی القا دا منگا زڑکی واچو المورد موسیٰ علیہ السلام تن اردعیهی چی تیور کو دے الکلان کلکی تیری پا دے معنی مکیدا پا دریب کی ولا تخافی میری گا ولا تحزنی مغم جنکی گا اقنن منگا واپس کو دے الک تا تا دیا لک لرتا تا گرزوی دو پیغمبرانو نا الگ پا صندق کی روانو درے ی نیل کی دا پیراؤن دا کور پا منس کی دا درے تیر شوئے ہو پیراؤن جالا چلے ہو کچر شیر آزی چلی کن خلی صندق ون خطا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا پیراؤنی ولروا دا پیراؤن زوی نو خوا دلور نمی ماشتا نمی ماشتا پاگی مانی چه برگی مرضو فیراؤنی و دلی اتیبا را جمع کرو تو ساہرانیم را جمع کرو دلی چه دوائی و کئی اگویل من چه چمر گورو سوچ کونو دا زنانا نجوڑی گی مگر دا دی دریب دا طرف نجوڑی گی خجی کل چه دا سندقی ونیو نو دا معشوم چرا اوچت کے دے معشوم تکانی پر زنانا مانے وہ لگے دے آغازے جوش وہ شلخہ ورمانی دویم قول داره چې څه خدمتگار جنکوی اغه دالک دا صندوق نیولې وو او شو له خبره مانی کله چې د ماشوم دا لاړ پر جنې مانی پریوت لغه جوړه شولا بیا دا جنې شروع شو دالک خپلاو ځان پر پیوسته کاوه پیراون دی لور ته ویلا چې د ماشوم نه څنوم کیرو اغه ولا دل موسی نوم دغه موسی موسان ولو دا معشوم منگا یو صندوق کی نیولے دے واغا پا اوبو کرا روانا نموے لیکی یو بوتا او ساوے لیکی دا غوانی تا جرکمی وننا سندر صندوق جوڑ شوئے ہو مجموعان بولو کی دو موسا تفسیر سیراج لکلی دی پس واغست آغیل آل فراون چشید دید پارا دون دشمن و حزنن و غما دشمن شی دید دین او غم شی دید چه کار کئی یاد رجال دید پار دشمن شی دید خد دید پار فقط غم شی لیکن سڑی ملشو زنانه و لحین زی جوڑه کلیخا ان فرعون ایتن فرعون او حامان او دا غلق کر او خطا کی خطا خطائی کون کی ویلا خزر فرعون سوڑوال دے دستر گزما استاد پارا می وجنے قریب دے چم دا پیدا ورسے یای ونی سو پول دی اصل او دے نہ پوی دا اے فرعون بادشاہ ای وے لا سن تبا کی گی موسی علیہ السلام خود صندوق کی لاڑا وگردی دا زڑا دا مور دا موسیٰ علیہ السلام فارغن خالی دا ہر شینا مردی رضیت وار خطاوا بس پا خلمانی دا دا غماشم اظہار کرتے نکو زڑی بلکل خالی شو بس بلا خبرو پی لگی دل نکو دا غماشم تا دا توجہ وا عن قریبو چی اظہار کڑے دا خان او یاد دارا چه ده غم نپارغ شلا خدا معنی مناسب ندا ذکر این کار لطب دیویهی وگر غیر ده از ده مور ده موسیٰ علیه السلام خالی ده هر خبر ناسوا ده غالکن این کار ده تیقن نجده و چه اظهارو که بده موسیٰ علیه السلام سلام چه نوی من مضبط والی من نوی راوسته ده پزل بانده او چشی ده یقین کون کنام وقالت مور د موسی علیہ السلام ولې اختی خور د موسی علیہ السلام ته قصیه ورپسې ورپسې د الک پسې ځا د دلې کول د الکان جنوب د لری زنا او د نه پویدل چې دای خور دا ماشون پاره زنانه را جمع کړي یو زنانه ایته وتا چې بلا بلا بلا والله وی ما په دا بند کړو تب اگر تین ای چاناخ لیخا او مقصد در رب العزت داو حکمت اپ کداو کدا موسیٰ علیہ السلام بیرتا مورتا واپس کی فوشلے و حرمنا علیہ المرادیان منگ بنکڑو پر ایمانی دتیو والا زنانا می زنانا من قبلو دینا مخیم مرازی و جمد مرزی دا تیو ورکون کی زنانا پسویلا آیا نخیم تاستے او کوروالا چی کفالتو زی مواریو که دیالک ستاسو پارا او دا کوروالا دا دیالک دا پارا خیر خواهانو نویم پس واپس که منگ دالک مورخ پلی تاج قید که تقر راین وحا چی سڑی گی سترگی دیم پی راون لگ اجورت مقرر که مزدوری اورز که بے یو دینار ورکاو چی دا یو دینار ستا مزدوری شو ولا تحزناو نغم جنکی گیم او چه پوهشی اقین لوز دا اللہ دے حق لیکنات سردن لا یعلمون نپویگی دو مقام یو اشتم نمبر آیات پوه دے پا دی یو اشتم مقام کی دا ذکر کئی پا دی دو مقام کی چه حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین تسنگ ورسیدام بلوغ تجکل ورسیدام اتلسو کلون تا یادیر شید سلویخ دی کلون تا ورسیدام اللہ وی مولا علم ورکا مولا خوی ورکا پیسلی طاقت میں لور کا علم میں لور کا دالک پیراون دریخ پلکری نہ بہر استلو جیسے بعض ناشنا ناشنا علامات کلی دو کلی نے بہر ویس دا بکل کل ریخار کرا نہ وہ تو ریخار تو جیسے وقت کرا گئے جو خلق نہ خبر ہے جی تو ماخام اور ماخستم نینس دے یا تو گرمی ٹیم دے خلق ادری ریخار کی چگوری یو بنی اسرائیلی دے اور بل چرے قفتی دے دے دوانو تو شور دے شور دا قفتی چرے دا تباخ دے نمبائی دے دے فرعون یو دا اسرائیل بنی اسرائیلی را اسار کڑا دے چی دا لوی بار دے دا پشاک دا وڑا اگوی دا کمزور ہے مدونو نشم را اگوی نا دا باوڑے کلچ دے بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام گولی دا دا حاقی خدا خیلو چی دا دا فراون زوی دے پرے دے و توک موسیٰ علیہ السلام دا قبطی لے دا سک گزارو موسیٰ علیہ السلام مقصد دا چی خلاصوں میں دے سک دا موسیٰ علیہ السلام قوی سکو چی گزار پہ ولگی دا قبطی مرش ودخل المدینہ تا خجی ولما بلغا شد دا کل چی ورسے زوانے تا وستوا برابر شو ورکم آگی تا حکمان طاقت پہ سلے و پویا وکذالک اللہ شامن بدل ورکو موحیدینو تا داخل شد خارق علاہین غفلتین فو وقت دا نا خبرتے کی دا اہل دا غینا دے میں تا بلے خار کی دو سلی جنگ کو دا یو دا ڈلے دینو دا بلچو بنا دوید دشمن دا طرف نیو حقیقت دا غشانو پس پرے دکی تاغ سلی چی دے ڈلی نو پاغ سلی بانی چی دے دشمن نو پو وکزہو سک ورکا غلر موسیٰ علیہ السلام پا قضالے پی سلی راوست پا دے باندی دا سکیو دسے غن غن دا یکو ہم دسی گزارے لورکا چو ورکا بس مڑے گا قالوی را موسیٰ علیہ السلام حازا من عمل الشیطان حازا کی دو احتمال یو احتمال دا وجنا دا قیبتی دا عمل دا شیطان دے نسبت شیطان تکی ادبن یا حاضا دا ظلم دا قیبتی چی دے دا عمل دا شیطان دے یقین دا شیطان آدون دشمن دے مذل مبین گمراہ کون کے رفکارا اویر موسیٰ علیہ السلام اے زمارا با یقین ماز دیتے ہو کب اخفل زان مانے بخن راتا ہو کی پس اللہ تا بخن کڑے وا غیر دا قیبتیان بسر تا نمی سما وشول خبر مانی ناولے ومرے و پاگے ان سڑے کی نیولے کی فغفر لما تبخنا ہوگی فغفر لہو پس بخنا کرو اللہ موسیٰ علیہ السلام تا بشکر اللہ خاص کر بخن کے مہربان دے اوہے موسیٰ علیہ السلام اے زمارا رب سو دا جتا انعام کرے پا مامانے پس چری بزن شما معاوند پار دا گنانگارانو زبر گنانگار سڑی پار معاونتو نکم فاسبہ پی المدینہ تے سبائے کبرا خار کی خواہ پنیری دن کی وی ترقب انتظار کروں دا دمر خبر خور شوے لیکن دے خور شوے دے روان دے پغلار مانی یو بل قبطی دے وہ شد خبر مانی او اگا زور سڑے بنی اسرائیلی بیر ایسار کرا دے وی دا زور بنی اسرائیلی وی دا سامیرے و اگا بدبخت سامیرے دے چی پر مرد انخلاص کرا دے وہ شد خبر مانی خجی نو دی وجنا دا دویم زلے چی دغا سامیرے یا بنی اسرائیلیون یو کس دے چی دای نیولے دے فکر دے شام او توی دا بار ویسا خجی چی دا بار ویسا او قبطی خو بدل لے دکا آغا قبطی مر لے واس بل قبطی دے بس اگر جی رب دا خار کے خائفنی ریدن کے انتظار کے اوپس نا چاپا غسلہ استنصر ہو کہ طلب دی امداد کر دینا بالامس پرون رضی استصرخ ہو دو احتمال یہ احتمال دا کہ زمین راجر بنی اسرائیلی تا احتمال قبطی تا بلی چت گمراہ مسالا سلام ارادو کا گزار دے تو قبطی بانے کی دلتا بنی اسرائیل سے مکالمہ اوکرا تو بنی اسرائیل ہوئی لیتا کہ موسیٰ علیہ السلام آگا پورن آگا سیدے گزارا اوکرا ہم ماسا غصہ مالا گزارا رکھئی فلمان آلالا کرتا چیرا دا اوکرا جب تشک جہان لہو جپا سیدے مائن جو آگا اللہ ماجرہ دشمن تجھے دوارا قال بنی اسرائیلی ویلا اے موسیٰ علیہ السلام تقواری جتما مرکی لگا چنچری وجلے ورنہ پس مل امس پورن قبطی قولی نو قبطی بزار مانی قیاسو بخا نن دا سکرا ترارا نو کی دیشی دا قرنے بڑے ہمیں سڑی کرو ویولی انو سارا سلام تغوارا کی تماؤو وجنے دا سمسلی وجل دیو نفس بلان سکر امور دی تیرات اندرے مگر دی خبریشی زورا ورکت از مانکے او تیرات اندرے انتبون شیط میں وما توریدو تیر وما توریدو تیرات اندرے انتبون شیط قاتل معلوم السلام وجلے فوج و لخکر تھوڑ را جمع کرو اور مشورے خل کے را جمع کرو غالباً مومن دے سورت المؤمنین کی کم راضی میں دے شمعون یا شمعان اور داد فرعون دا تزویر محاور کو دا بادشاہی خلق کو اب کلاؤ سڑک رہا ہوا داد پٹو کو من من کے رام منڈک کو موسیٰ علیہ السلام تو وہی موسیٰ علیہ السلام پھل کو مشورہ کر استاد احمد گوزا موسیٰ علیہ السلام روانش انتظار اللہ سے کمزور ہے ماں دا خود بدبخت ظالم قوم دے اللہ دے نما خلاص کی درین مقام دے تیشتم نمبر آیات پوری ذکر کئی و دے مقام کے دا ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ السلام کل مدین تول سے دو مدین کے سنگا وقت تیر کام سنگا وقت تیر موسیٰ علیہ السلام و طرف دا مدین مانے متوجہ شا دا مصر نچ روان سا دا مصر و دا مدین پا منز کی اتو رزی مزل اتو رزی مسلسل مزل اکڑا دا شکو رز ولما توجہ کرج مخانس پا ترد مدین مانی ویبلا سارا بی ای حدین سوار سبیلا قریب دا زمارب چمات ہدایت کی دلاری برابری پر اجب دار مانی زی اس پہ دینا پوئی گی جس ماں مقصدی لارکم حضار اکدار لاری دو شوئے در ربنا دعاو کا سا ربی ایہ دینی سوا سبیلا وی قریب دیز ماں رب چماتا ہدایتو کی دلاری برابرے وشوئے دادا موسیٰ علیہ السلام دعا دا ساللہ مقصدی لارکتا و خیر یو رویت کی راجی وہ چکر یو سین اللہ خطاشن ودیوے چیائے بار اللہ آئینونی درویش ضعیف رے مجموع زوائد ذکر دی سند رے حدیث ضعیف رے ضعیف خبر والی سڑے از دکی قوی قوی خبر والی از دکی بس قوی خبر دارا چاسار بی ایاد یعنی سوا سبیلا قریب رے زمارا بچے ماتا ہی رہا تو کی دلار برابر ہے لنڈ دا مدین کی اکویل ہے اور دا دس اکویل ہے چہ دین خلق مالو بکی دا اکویل دا بوسر ہے خلق بہمیت لگے دی مالو بکی دا دین آفا یو دو جی نکی دی دا دو گڑی بیزی دی آگا بے واپس کئی واپس کئی دا گر بو رکھوان شان انبیاء علیہ الصلات والسلام دارے چپ زندگی کے دا ضعیف خلق کو امداد کرے تھا ضعیف خلق وہ جو لکھا فرمانا موسیٰ علیہ السلام وہ کہہ دے تگے لگا رہ پہ تکلیف دے پہ لکہ وہ رجا تو رہی سڑے خوراک ہونے کی مخام خط تکلیف کو ہوتا ہی کہنا لیکن دے خپل تکلیف تا نظوری دغا جنہ کونا تپوس کہ ما خط بکو ما بستا سو حال سن حال لے خلق لگے دے مالو بکیو تاسو واپس کوئی دا جنہ کئی وئی لا نسخی منگ خپل ساری نو بکو حتی یسلی ربیعا تر دے بورے چو گرزی گی دگا شپن کی شپن کی خپل مال واپس کی مطلب دے شپن کو نکلے کلے اوبو پاتشی خا چو اوبو دے پاتشی از منگ مالی وچ کی اوکو پاتی نیچا چاہ خط پور اخلوشو لے گلتا واپس رہے گا تا سوال دے اس تاسو مشر چوک مشتے چاہ مال مالی اوبو کی وابو ناشرے ہون کبیر زمن پلار دیر بڑھا دے خدر بڑھا یو خود اسکر کو نظر کم دے شعب علیہ السلام بلدر تو دیر بڑھا دے رونے نشتا دے دک دو جی نکی موسیٰ علیہ السلام دا خلق تیوے را چکہ تاسو اجازت و اجازت کوئی نظر دے جی نکولا را مالو دکن دے کوئی پا سر بانے جزر یا لکانو یو گٹا و گٹا ہی خوا چی دا گٹا بات سوالیخ تو کسان یا سلو کسانو جتا والا یو بوکا والا یو پا شریک من راولا چی بات سوالیخ تو کسانو بیدا یو بوکا رایستلا بیدا قوی غفا بوکا والا چی یو بوکا رایستلا بل کول مالا کیو بکی دا وہ تیول میں مستانا قربان سا وہ تپ یو کس در عمال سنگو بکتا خو وہ چولیو تو کسانا ہوں بوکرا ہوگا سو اور در بیٹھا دیتے پس سلو کسانا پس چولیو تو کسانا ہی لو چتی کی دیکھوئی وہ در سنگو اندرے کے وہ تیولا بوکرا کئی اور باقی در گٹھا دیتے کہ وہ پوشا زب پوشا مسائل اسلام خسوک ورکڑا سنگی لگا بس گٹھا دیتے زورو گٹھا دیتے بل تھرم کا بوکے رواں اس طرح حضرے لبڑی اوپر موسی علیہ السلام دی اصول دلان دے کینہ اس طرح وگے دے اللہ تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیرا اللہ کے ڈوڑے راچے نظم احتیاج دے جنہ لاڑا جنہ کئی جی کلا پلاڑ سلاڑا پلاڑ تگر سنگ بچو وقتی را دے روان سلام اور موسیٰ علیہ السلام دی جنہی تویلا تا پیغلا جنہی وزا زوانی ما تا لگا روستا شا زو مختشن زمان ازر ستا پا دی بزن ما انتزیم این نلگی اولاد را تخیوا چی کم تا اولاد مدنگ را بدنگم تیرا تخیوا موسیٰ علیہ السلام چی کدر آور سید نو تویلا تخفیر اگا ما واقعی تو قصف تو روک لیکن اس چند نکڑا ہے تو یہ دیکھا من اگر تو جلقب الظالمی تو مدین معنی تو فراؤن حکومت نشتا لیکن مجینای چیز تلل و تویلا لا رضا سلی پر مزدوری ولی سلا دیر نیک سلی لا خسر ہے خسر علامات کسی معلومی کی سلی پر کسی حکوری کنا نو خسر ہے معلوم اولی جدا سلی خسر ہے خسر لیکن خسر کارو نہیں دا ناول غند کېری دا مشاعر غند کې دا خو ډېر شي دا خو شي په ټول خبره ما دا فاجعه یو پد دی نو زه بنشته ان خیر من استاجرت القوی الامین ډېر ور سره قوی دی قوی هغه په څولېخ کسه چې بوکره استلا من هغه بوکره ځان راو وسی الامین یې څه معلوم کو ځکه ما ته په لار کې ویلو چې زمانه مخته مزه امانت ګر سره ولما توجه خدي كلت متوجه شبتر بمدين مان ولا قريب دار ابن ما چه هدايت کی ما تا سوا سبيل سمداري هر كلت ورس دو بود مدين تا بين تا دي بوسرا امت ني ودل خل جن اس کو ما هي بکاو بين تو اندونيم افاد لين رات ني او دوس ني بين جي تزو داني داغڑے بيرتو واپس کولے دیجی نا تو نمون کو بارے کم ساقوال دی یو قول اللہ چا مشرق سبورا او دا کشرق معبرا دویم قول اللہ چا مشرق سفورا دے یا سفیرا دے یا ساکورا دے دا کشرق بنا دے او یا لیا دے یا سفرا دے خجی دین تو دیفا دینا امراتینا یا دو جنا چا بین تزودانے چاروی واپس کول مسار سلام ختم کما چلے ہاستا سے باجزان امداد کول ہار انبیاء کال تارے جان جنا تیرا منگا مال چاروی نے شوب کول ہے تر دے پورے چود دشپن کی پن کی جو واپس شروع کے دے سے چپاتی ویز کی وابونا شیخ کبیرا افلار بڑا دے دل بڑا دے دل بڑا افلار سکار ہوما اوشلے برا شعیب علیہ السلام دائش دلال سوکھنی نہیں سی چلو زنارا خدمت جائز دے زنارا من خدمت جائز دے بولے شعیب علیہ السلام ہم خدمت نہیں کرے ننا شعیب علیہ السلام تو خدمت سوکھنو زامن نو خدمت والا چگنو کلی بچار مزدوری نہ کوا اس نے خبر مانی اور دد سے وقت کی چار قلم مزدور نے پیدا کی اور سڑی کار والا سڑی نہیں خد پنکار جسے پسطر و پردہ میں روتیش لکھنے پردے خیر دساتی اور دا روتیش نے پنکار دکھا حدیث کے راضی جکلا دا صحابی اوپات کے دو مخبل خد کے ویلو فل تقت سنبل سوال دخل کو نمکوا اور خلق جو پٹی رے بل تو وہ بھی ٹولا ہوا اور شولے نظام نے کسب کول سب بیٹھل دا شران ممنوع نہیں دا ایوب علیہ السلام اگر بھی بچوا ارے مزاج خدمت کو ضرور چونکہ خدمت خنو کرنا آج چونکہ خدمت ہی بے حکم زنانا تدا چھ زنانا دے خدمت رہے زنانا دے وادش اللہ خاون دے اشتا فکار دسی دی چھ دا بے دا کا مسئلی کی دیجی ماشتر ہے مو پلانکے شرے پلانکے شرے ننا بو جے پول بخاون مانی دے دا بولا منڈا تر لگو فسقالا ہم آقا سبیق لنے دوانا پر سمت اللہ بے وارو لزل رسولتا تیرا لگے ماتا من خیر ان سے خیر اس بوڑی فقیر محتاج ما وجاتو احداهما رال موسی علیہ السلام تی وطنا یوکس دے دو کل دو زنانا ونا تمشی علی استحیا چرا طلا پا حیا باندے دادا سے زنانا وا حضرت عمر رضی اللہ عنہ واللہ ما کاد خراجتن ولا واللہ جا اکثر حیا پر ضروری دا ہر دکان تو السلام علیکم کہیں کیا نا دے حیا پر ضروری بھی دا ہر دکان پر نوزی نہ دا جنائی تو پھر جنائی وا کہ ماں کا اب خرا گیا تم والا ولا گا مزدوری دارا چڑا من بیان شعیب علیہ السلام تو میری گا نجو تخلا شوی د قوم ظالمانونا دغنو لے تو وای فلارا او مزدری ونیسا او خیر خلق او خیران او عبد الله ابن مسعود درے کسانو دو شعیب علیہ السلام نوروا او شلے عزیزی مصر چکل یوسف علیہ السلام اگتے ہو دان دیرو خیر سارے و ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ خلیفہ کا حضرت عمر یا دیکھ سان کہ موسیٰ علیہ السلام تو دعا کو ہارون علیہ السلام پارا و ابو بکر اور نور دو شعیب علیہ السلام وا نوی علیہ ویتن ای دے دعانا ایزما پلارا ونسا پر مزدوری سریا لکلارا منگا کریل زرانے و دا گردی دل پر مال کسی منڈ کرلے وال دا گران دی موجود روس کے مزہ نظر بتانا لگے گی شعیب علیہ السلام دا مشورہ قبول کا ویل شعیب علیہ السلام اکنا زیراد لرم چپنی کالرکن تالرا یود دے دون دو نونا حاکے نیچ دا دوانا دی دے دو نونا کی ویلو درکو ویلو مزدوری با یوزے کے کیا کنا چکل جنہ جنہ چنہ وادہ کن یوزے کے مزدوری کیا کنا علا انتا جرانی جتا و مزدوری کے ازما سمانے حجر جنہ تکالا یوزے کے مزدوری کے ازما سکا او شل خبر مانی خجی او دیر دامت سبنے دے او شلے چی جی دا اسیم سلی خزمت کنی لور خرچ کا حر انسان خرچ کا خزمت سلی باندے تفسیر قرطویو یہ حاد اللذی تفعلوه الاعراب دا باندچین چی کئی و جی دا سی لنگی دا شیرینی دا دا محر دے زیت آخر اطلاع اخلی و رور اخلی دا حرام دے لا یدوق بالانبیاء خرسول دا اصل انسان کما لا اخطا بطلانو حدیث دا بخاری کی رادی سلاسطن انا خصم ہم یوم القیام درے کسان دے بوسے جگر کم دا قیمت و رزمانی رجولن آتا بی سم غدرا یو سڑی پوشل خبر مانی جو سڑی زب لوز کی چالاور کم دے غدر ہو کر تبھی ہو کر لوز ہو کر جب اس نے نقصان نہ رسوں بے وہ سدا یو سڑے دے دو ماغا سڑے دے چہو سڑے خرچ کو دانا پیسے واپس لے اور انسان خرچ کرا کے پیسے واپس لے در ماغا سڑے دے چکو مزدورے مائیں گے وہ لے رہے کائے پورا ورک لیکن مزدوری بولا نہ ورکی دوسرے کسان بس خسم فکر رسان دا شعیب علیہ السلام دا قول دا مقصد ملے کہ تب از ما دے لور دا مہر مزدوری لکا حور سڑے دا حور خزمت مہر نشی واقع کیا دا لے مقصد دا چھے لور در کوم مزدوری بیو زیگر کے مزما سا مزدوری وکا تو پتہ میں دلیل دا موجود دے کل جو موسیٰ علیہ السلام رسطے دا گڑی وسردی بزی وسردی دا چاروی کم زیر ہو دا مزدوری چاروی دی خان السلام کنن زوار ان انتہا کا چپ نکادر کم یولد دونن چدا دوانا دی علا انتا جورنی چتو از ماسا مزدوری کے سمان ہی جنا تکالا این اتمن تا عشر او کہ پورا دے پہ دس کارا فمین اندے کا فسدا بے احسانی ستا تربنا ات کارا پورا کرو کہ دو کارا نوز سے واقعہ دا بستا احسان او نواران دا انا شکالے دے سختی وہ کہ بتا باندے اس کوئے والے اسلام پہ غنبر دے دنیکان خلق دا خبری نہیں دا دیری اے تمہاری خبری ستجدونی زدے تو ما بے بزی انشاءاللہ بچر اللہ وبالی دنیکان خلقنا موسیٰ علیہ السلام دیر خدا اوہ لہ موسیٰ علیہ السلام ذالکا دغنی تب ما بے انزما و ما بے انزتا کرا ایم الاجلین قدرتو کمیون دے دو نیٹو ناچے ما پورا کرے پر یہ دو نیٹو کی جہرہ نیٹائیں پورا کرا فلا عدوانا علی جانا بھئی زیتے پا ما مانے او اللہ کا رسو چمن کم ویناک وکیل زموار دے عہد و پیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام و شعیب علیہ السلام میں سے وش دیلور تیویر و دنان سے لخت پرتی دی دیلخت نیو لخت رواخلا تفسیر زاد المسیر لکلی دی دجنے چنہ وقت نیو لخت لاس لرالا وہ شعیب علیہ السلام چھ پاگا لخت میں لاز سیوال کنا او تیویر چھ بچے دا لخت کیرا بل لختر آوڑا اوشو لے آج ہے نا ارون دو دا وقت نا ارون دو دا مختی نا ارون دو اب بار دا سرک کسا نا کئی اب یو دلوی شعیب علیہ السلام ضرور بسر اوشو لے نظر کمزور ہے نظر کمزور ہے بلک ارون دو لیکن اعما پی اغنبار ہے پھر اتویلے چھ دا امسانا بل آوڑا بچہ مسائل بے پہ مساغان کی بے گتے والا مسا بے رہا وہ داہ کا مسا آدم علیہ السلام کل جنت نہ راو تو دا مسا جان سے راوستے ہو راوڑ بے نسلم بعد نسلم سے پاتی کی دلا پاتی کی دلا حتا کہ شعیب علیہ السلام تراور سے دلا خجی پدریم درچ بیم نہ وتر بیگا مسافر ولا سرا وستا را وستا یرو کی شیو کو شم دغا مساوا ہوزا ورے ا مسا چ ور پہ وتے ویلا دلتا شعیب علیہ السلام تے ویلے شوی دا جنتی وتا وئی تے دی غر یو طرف چرے پدی کی خستہ ونی دی بس ونی کڈیری دی گیا گانا کڈیری دی حبن طرف تا شر مل کے شعیب علیہ السلام تو بچے مال کے چرے نہ دے شر کرتے بوزا خان دے بل کرتے نہ بوزا وہی ولی وہی دے دا کم تر دے دا ونے ڈیری دی پدی کی یو اجدہا خامار دے بزیب اللہ ٹو دے مال دے اغیو اللہ خان سار چے بزیر وانے پی بزیب پدی تر مانے ہو دی بزیب پدی بل تر زور دے دے ونے تر زور دے موسیٰ علیہ السلام تستہی رستلی کو خوان دیونے کو جماعتی ہی ٹھولی رمائی تھی اور شلے بزا غر ترتے بزے وشلے دا قلاری اور دیتی رائے کہ ناس کہ ناس تو سو بدش چرا سو وقت آپا تھی چھے بوری لیے لختے تھا وہ دا لخت دوین نبیر پر ڈکا موسیٰ علیہ السلام علیہ چھے دے لخت میں چل شوئے دا وہ جو پانا ہو تو یہ خامارے پاتا پروتا غم مڑ پروتا خیر خامار ہم دے لخت وجلے دیکھا لیکن دے لخت کی تاثر وہ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا دا پتہ نوا کہ دی لخت خامار جھولی کی دا پتہ ہوتا نوا لیکن موسیٰ علیہ السلام مدو کو دا پتہ کی وہ ہیتور کی جی گزار کر لگ وہ ازاہی حیت انتصا جان واللہ مدبرن شام اندار او پتہ ضرور جی دا افسان خانہ جوڑی کنے جوڑی وی دا بس یہ مسائل پتی پتہ کی دلی دا شیر پتہ کی دلی را لگی دلی دی وجنہ آلی نو کوری شیر موسیٰ علیہ السلام بڑی بزی کے مقام لا دیر دیر مڑے ہوئے شعیب علیہ السلام نونو موسیٰ علیہ دغه شعیب علیہ السلام ته ویل چې نو خدای مال دیر مړل ویل چې مال خدای به تر پر وای به خامار او خامار ولل دې کړي کې ودان دورو شروع شولا چې دلته یو مل مر هغه ډېر خسړې او چارن ډېر خمارې د کړي چې څونه شپن کیو کنه ساجے بزیرا والا موسیٰ علیہ السلام کم جگہ جرش دادی صاحب بزی یہ ہو جائے کہ قلال دے بناس کے ہو جائے کہ بزی گرزے دے سر لکھا ہو دیکھ دا تکالا نا کالا لس کالا تیوس مجاہد ہوئی قزل مدت القصیرہ اگر زیت مدت چو آگیا تیرہ کا لس کالا اگر کی اقول مجاہد دارے چو بعد العشرہ حشرن اخر لس کالا نور تیر پڑا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر اویس راضی قضا اوفاہما و تزوج صغراہما مدارک عبارت دیکھا قضا اوفاہما و دینیٹو کی جی کم بلا نیٹوا لس کالا گئے پورا کرا و تزوج صغراہما و نکائی پر دو جنکو کی دو کشاری سے کڑے وا واللہ و آدھا حجی سلورم مقام پنجدرش نمبر آیات کو رہے پدی مقام کے دا ذکر کئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا نبوت ورکش موسیٰ علیہ السلام دمدین روان ہے فلما قضا کلچے ترک موسیٰ علیہ السلام بانیتا روان شو تخل لگے وہ پربخ پل آہر باندے بوئی تخ پل آہر آن سوید درمی جانبی تور نارم بکرد کوئی تور نورا ویتور طرف سے بوری مغری بوری دا ویوی رخ پل آل دا گرن تیر گئی کننزی نمورا شاید راتل گم تاوستا من ها دا غورنا پیو خبر مسئلی تفصیل سواحا کی ترسر او جل و دنیا سر کوتا من نالا یو نخاما تاسو گرن شیر کل چرا گئی تاوادو توشا شاتی طرف جانب دا طرف دا میدان نال ایمن جب خطر دا موسیٰ علیہ السلام کیوں ایمان موسیٰ پھر بقیت المبارکتی پر میدان کی جائے خیرہ چورے شروع بقیت مبارکہ خیر پر کیا چلے گا چورے شروع ذکر موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ خبری کرے من الشجرہ پر ترکیب کی بدل دے دشاعت الوادین بدل دے آواز تو شنا شجر دے ترو دا غون نہ اے موسی علیہ السلام یتن انزال لا ما رب العالمین نو بر تو خلا مسار کنے چ وی دلا چ پسے دلا گویا دا چ بچے نہ مار دے واو دے شا تے اون کے وین قتل ولم واقع ولم التفت اے موسی علیہ السلام مفان سمجھ لے گا یقینن تے دا امر والا ہونا داخل کا فلاس کو کھل گئے وان کی راہ وہ جی تک سپین غیر سن بغیر بدینا وزمم الیک جناحک من الرحم او جلد ولید کے ما درس کا ہوں اگر درس کی دو مختلف نظریو خلق ناس کو خان دا درسوں نے جدا دیو نظری خلق کی دا فاسان درسی جدا دا مختلف نظریو دا مختلف مظاہر خلق کی دا درسوں نے گرانی خان او جلد ماں اسلامی کیسٹ اور اپارا دمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز